Kérlek szépen, 3-4-90, adtunk egy esélyt Párizsinak is, és a Barátok Köznek is, de most elindul a műsorfolyam. Akár tetszik, akár nem. Akár tetszik, akár nem. Ez itt a Itt Remény Zsűrölet, Estefem 98.6. Halló! Sziasztok, Laci Szia. Vagyok. Szervusz, Laci. Na, szóval azt szeretném kérdezni, hogy hol voltatok pénteken este? Vályogot vetettünk. Azon túl. Zsákban futottunk. Nem. Nem. Hiteles választ akarok. Tehát olyat, ami valóban megtörtént, vagy legalábbis elhiszem. De tudom, hogy mire gondolsz, a Jäger koncerten kellett volna lennünk, de az történt, hogy rám esett a poszter még éjszaka a falamról. Van egy ilyen nagy brossz poszter, és annyira nehéz, nem tudtam kimászni alóla, és úgy vették le rólam szombaton a tűzoltók. Nem tudtam a brossz alól kimászni, és ezért szombaton operálták le rólam a tűzoltók, mert akkor vette észre valaki, hogy... Jó, neked elhiszem, akkor most a Párizsi mondja, hogy... Ő nincs itt. Nem hallgatod ezt a rádiót? Az a gáz, a Párizsi most sincs itt, meghalt. Akkor a hangja mondja meg. A Párizsi a chatman, hangja? A chatman a magyar hangja. Én vagyok a magyar hangja. Várjál, tartsd egy kicsit, bocs. Itt vagyok. Jaj, ne. Hát ez volt Pávó. Ez volt Párizsi. Oké. Okay. Tisztázok, ez Pávó volt. A Párizsi helyet nem tudnék nyilatkozni. Nem tudom, mit csinált a kérdéses időben, de szerintem egyedül ő ígérte meg, hogy elmegy. Igen, azért kérdezik. Így van, én nem is ígértem, tényleg. De azért nem most megszólalni, biztos ég a pofája. Nem, nincs itt, értsd már meg. Jó van, öreg okay. Csont, ne kelljen már magyarázni. Itt van, csak tényleg. A chatman beszél. Itt kushad. De akkor most mi a francnak beszélünk? Na, Párizsi, mondjad meg. Na miért, mi volt? Párizsi, tényleg mondjad meg. Nem, nem, most nem. Várjál. Tegye meg azzal, hogy beleszól. Nincs itt a Párizsi Miklós. Hogy mutassam meg neked? Gyere ide, nézd. Figyelj, mi volt a Jäger Vitéz koncerten? Ez sokkal fontosabb. Jaj, ne, hagyjál már. Lehet ma nem is jön. Lehet már nem is él. Pedig már hallottam ma hangját. Mi? Hol? Hát mi a tévében. Tévében a hangját. Na jó, akkor most jó hangom egyébként. Na oké. Okay. Ebben a rádióban? Igen. A mai napon? Nem, már... a Roxiba hangját. Ja, az lehet. Az na mi lehet. Volt a Jäger koncertem? Na itt van, mert megjött már? Igen, itt van, megjött. Ott áll halljam. Az ajtóba és figyel. Igen, mondjad. Na halljam. Hello. Nem. Komolyan le fogom tenni, lányok. Ne fenyegessé! Na, de most komolyan. Értsd már meg, hogy nincs itt. Hát akkor ez így nem. De hallgat minket. Tehát az a helyzet, az történt, hogy elmentünk. Több millió hallgatnak több most, millió nem csak a Párizsi. Jó. Elmentetek Jäger koncertre. Elmentünk, nagyon jó volt már a hangulat előtte. És 9 körül beérkezt. Tudod, mennyi volt a belépő? 600 forint. Majdnem, 500. 500 forint. Mondod már, 5 kiló. Viszont, nem is tudom, hogy 9-re értünk oda, hogy mennyi, de több mint egy órát hallgattuk, szóval nagyon kemény. Komolyan? Nagyon. De mi a Jäger több mint egy óráig koncertezett? Hát figyelj, és már nem az elejétől kezdtük, szóval nagyon kemény volt. Tehát amikor 9-kor odaértetek, Jäger már színpadon már volt. Nyomta, de már egy diktátort nyomta? Ó, hogy ne, persze, hogy nyomta. Rapper diktátort az, de vannak a más lágerei. Emlékezetesebb rímek? Hát egy rímre emlékszem, de az valahogy úgy hangzott, hogy zsiráfot loptam a gyógyszertárból, hűde ügyes vagyok, és milyen bátor. De ez nagyon állat volt. És még vannak más lágerei, van ilyen, hogy barna dal. A barna dalt ismerjük. Azt ne részletezzük, azt ismerjük, és még nincs 10 óra. És még nincs 10 óra. Nem, nekem annyira 11. nem jött be az a szám. 11. Volt valami Gáspár bácsi, az is elég laza volt. Azt nem ismerjük. Nem az a gond, hogy... De várjál, az actről beszél, tehát a live actről. Talán valamit a látványról. Hogy mi volt? Hogy volt fölöltözve a sztár? A sztár úgy volt fölöltözve, hát a szokásos szuper jó nadrágja volt. Egy fehér nadrág. Sima farmer volt, de lehet, hogy nem emlékszem. Egyetlen egy momentum, ami nagyon megragad. Az öv. Várjál, kitalálom a kukker igazgatás. Nem. Tényleg volt rajta kukker? Hogyne. Ja, egyébként az is volt, tehát folyamatosan igazítania kellett. De igazából arról van szó... Ez nem kellett, ez image. Érted? Ez style. Azt mondod? Ez abszolút. Hát végül is van benne valami. Na igen. A lényeg az, hogy nagyon sok nyakkendő volt rajta. Ne, cserélgette? Nem. Tehát felvett, mondjuk nem is tudom, volt rajta vagy 15, de szerintem annál is több. Arra koncepcióra gyanakodtunk, hogy... De beszélt a számok között? Persze, így üdvözöl. Hello, köszönöm. Hányan voltak? Nagyon, és tudod, milyen nők voltak? Olyan jó nők voltak, bementünk. A csigaházba bementünk, de olyan nők voltak, hogy egyszerűen... De volt ott aznap este valami más program is? Nem nagyon, nem tudom. De hát figyelj, Rákos Csabai, azt szerintem ott elég zárt körű volt rendezni olyan szempontból, hogy minket nem megnéztek, hogy Tehát nem, mert hogy kérdezgettük ott a srácokat, hogy ők miért vannak itt, honnan tudnak erről a dologról, és hát tudod, mindenki ismerős volt. Estefem, bekonferált. Azért vagyunk itt 40 ezeren, mert az Estefembe kétszer elmondták a HRG-be. Nem, hát abból szerintem senki nem tudta meg, de igazából... Mű. Mindegy, a lényeg az, hogy először azt hitték, hogy mi jöttünk onnan, de aztán természetesen... Azt hitték, hogy te vagy a párizsi Miki? Nem, ezt nem hitték rám. De mondtad? De mondtam egyébként, így van. Nyilvánvaló. Hát mindenki, ez egész város. Képzeld el, amikor szembe jön velem egy ember a körúton, valami kér tüzet, vagy olyan, és azt mondja, egyébként én vagyok a párizsi Miki. Nem, mindenki ezt csinálja. Táblát raktam a nyakamba egyébként. Ja, hogy párizsi... Kamera? Vettétek? A tévé kim volt? Az a gond, hogy nem vittünk kamerát, és nem tudtunk szerezni mi sem. De... A macska rúgja meg. Hogy fogjuk így bemutatni a rádióba? Igen, megmondom. Egy az, hogy megvan a, tehát megvan soundtrack? A lehetősége. Soundtrack készült? Official az soundtrack? Is lesz nem sokára. Tehát de... lesz a Jáger Vitéz Péter Live at Csigaház? Hát az, de ez az első koncert. Hogy van a csiga angolul? Na, valami snail, vagy meg. Valami ilyesmi, nem? Csiga? Csiga? Németül snekke. Snail. Talán. Akkor lehet. Nem? Hát... Vége a német órának? Nem, Schneckenhaus. Igen? Mondjad? Nem, szóval annyi, ez volt az első koncert. Lász Eddő Schneckenhaus. Nagyon kemény volt egyébként. Tényleg egyébként nagyon sajnáltjátok, hogy nem jöttetek el. Nagyon sajnáljuk, komolyan. Borzalmasan jót szórakoztunk. Tehát de így... volt hely táncolni? Hogyne, de nem nagyon táncoltak az emberek, mert így szerintem a döbbenet az mindenki ugrál. És a színpadi show? Figyelj, fényjáték, ilyesmi? Ó, fényjáték nem volt. Lézer, füstfény, leverés? Néha kiesett a mikrofonból a dugó, tehát így voltak ilyen kis technikai problémák. Nem mondod, hogy nem rádiós mikrofonnal dolgozott a mester? Leadósa. Nem tudom, leadós mikrofon. Azt tudom, hogy van egy mikrofon, és annak egy zsinort kell bedugni az erősítőben, mert olyannya volt neki. Zenekar volt? Vagy abszolút egyedül? Nem, volt két társa, az egyiket úgy hívták, hogy Lali MC, igen. És volt még egy harmadik srác, aki, hát nem tudom, sokkal jobban nézett ki, amíg támasztotta a falat, de aztán ő is beállt, aztán Nordi beállt. Ő volt a banda Schuster Lórántja, aki mindig csak a de figyelj, azért, mikrofonálványa rejszolt. A rapper diktátort hárman nyomták? Nem, a rapper diktátor az egy szóló album. Ja, jó, az egy szóló szám. Szólószám, abszolút. Tehát semmi featuring Lala MC vagy valami. Nem. A de mozgásban sem, a többiek? Nem, az a gond, hogy mondom egyszerűen, így igazából nem tudták. Próbálnám meg plasztikusan leírni, hát de annyit kérdezünk, el kell képzeljük valahogy. Mesélj róla. Miről? Most hát, hogy igen. Úgy képzeljétek el az egész táncteret, hogy a színpad 10 cm magasan volt a talajtól, egy körülbelül, nem is tudom, 5 méter széles és 2 méter, nem is mély. 2 méter mély, új, de nagyon jó. Hát, show business. Na, igen, mondjuk te benne vagy. Én ebben eléggé. Hát a HRG Revival Band az abszolút koncertezik az országban. 2 méter mély, 5 méter széles színpadszerűségen. Színpadnyílás. Színpadnyílás. Színpadrepedésen. Rendezői bar, rendezői jobb. Ott nekünk. És a lényeg az, hogy nagyon jó volt, nagyon könnyen lehetett vele szót érteni. És mindig... Hányan voltak a nézők? A nézők körülbelül, hát igazából nem számoltuk meg, természetesen az első sorban ültünk, tehát nem láttunk. Ülőkoncert volt? Tessék? Ülőkoncert? És ez volt a hiba szerintem. Székes ezért volt nem, a buli? Hát ezért nagyon nem mozogtak az emberek, mert mindenki leült. Nem és gáz. Ez Tom Jones is székes koncert. Nem mertünk elkezdeni dancelni, pedig... Kuc-kuc. Elnézést. De hányan ültek akkor még rajtatok? Ti hányan voltatok? Mi négyen mentünk. És még? És hát voltak, szerintem legalább 50-en voltak. Ne. De nagyon jó. 54 ember, mondom, plusz figyelj, a rapper diktátor. Csak fiatalok voltak. Tök jó csajok. Nem hiszed, de tényleg nagyon jó nők voltak. Szóval így komolyan mondom, ezért már érdemes volt. És nagyon sokan... De ki volt plakátozva környéken? Nem láttál valami? Nem láttam igazából a plakátokat. Ilyenek, hogy fényreklámok, hogy ma a Jáger Vitéz a Csigaházba? Nem, örültünk, hogy megtaláltuk ezt a Péceli utat, és vezet a lakorúgya! Igen! Jó, vezet a lakorúgya. Köszönjük. Kivel szemben? Az Arzenállal szemben. Az Ágyusok. Nem tudják leadni, mert köd van a pályán, basszus. Úgyhogy ez van. Igen. De most vezetnek a spanyolok. Na. Tehát a lényeg az, hogy nem volt kireklámozva, meg semmi. Kireklámozva? Igen? Jó, nem volt kifényreklámozva. Akarsz róla beszélni? Akarok. Igen. Szeretnék. Bár azért láttuk, de szórólapok voltak azért, na, a Péteri hát úton így láttunk elszórva, meg a madarak. A Moszkva téren álltak elképesztő jó nők, Jáger pólóban vagy valami, igen? Na, semmi. 54 akkor, ember, akkor színpad. Körülbelül 50 ember, jó kis büfé, a büfés csaj nagyon jó volt állítólag, bár én nem láttam. de azt mondják, hogy ő nagyon-nagyon szexi volt. Úgyhogy mondom, a külsőségek nagyon jók voltak, a zene hát az felejthető volt, de az előadás az fant, a tánc pedig, amit a srác tud produkálni, tánc... Volt táncbetét is? Ja, a szögdécselés. A rapper szögdécselés, nem a két lábon egyszerre felugrálás. Igen, és a kezekkel való kalimpálás. Így van. De így kértük is tőle, hogy úgy táncoljon, mint a... Mi, kutya. Lehetett beszélni a sztárral? Hogy számok közben lehetett mondani, hogy Jági, most a barna dalt. Igen, persze, nagyon-nagyon követelték a barna dalt is, de mi az 54 ember diktátort követelt. Az 54 ember ismerősnek tűnt? Tehát Jáger közelebbi jó barátai voltak? Igen, többen volt beszélgettünk, volt osztálytársaival, meg kellett volna valami kamerát vigyetek, életmű interjú. What are you doing when you are not making music? Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz még, nem tudom, de a lényeg az, hogy biztos lesz még Jáger Péter koncert. Figyelj, ha fotók születtek, azt tegyétek meg, hogy digitális úton eljutatjátok ide az Este FM szerkesztőségére. Digitális úton, hát ilyen... Mert föltennénk a HRG Best of HRG All-Site-ra, vagy a HRG Events-re, vagy valamire. Egyértelmű. Reméljük, hogy valami hangkordozó is meg fog jelenni, mert akkora gond... De ja, igen, még két... Még valamit! Lehetne osztani a számait, mert az egyik, amelyik a totális hülyeség, az jó. Azok jók. Amikor próbál valamit mondani... Ja, van mondani való száma is? Van olyan is, de az a gond, hogy annyira... Szar az élet, nem bírom tovább. Nem, ennél sokkal mélyre szántóbb gondolatok ezek, de nem tudom, nekem nem jött be, tehát így azok a számok így nem voltak. Amikor így teljesen elhűlt, az úgy teljesen az rendben van. Hány éves a művész? Ti azt mondtátok 15, de ez tévedés. Satszoltunk. A plecska alapján, amit ott hallottunk, 20 éves, és a közgazdasági egyetemre jár. Azt a mindenit. Azért nem... nem hát, tehát nem kispályás. Nem kispályás. Hát jó. Hát köszönjük szépen. Kicsit elpirultam most. Mi is 20 évesek vagyunk, és oda járunk egyébként az osztálytársunk. Akkor már ti is... Nyilvánvaló. Tudsz kedvet csinálni. És Párizsi mikor jön vissza? Párizsi már gyakorlatilag itt van, csak egyelőre még emészt. Mit? Azt nem tudjuk. Na, hallottakat. Jó, akkor viszont azt ajánlom nektek, hogy találjátok fel a köthálót. Köthálót? Ja, hogy lehessen látni a meccset. Igen, hogy ami kiemeli a ködöt a stadionból. Kirúgta a Deportivo golját. Kérdezik SMS-ben, hogy kirúgta a golyát. Kirúgta a golyát, nem láttam, mert a 7-es számú játékos. Nem is Jáger Vitéz Péter a 7-es. Azt pontosan tudom. Nem is a Deportivót annyira, de nekik drukkolunk, mert ők a spanyolok. Jól van. Na, jól van akkor. Hajrá, Depor, szevasz, köszi, hogy telefonáltál, köszönjük a beszámolót. 1-0, amit megtudtunk tehát, hogy a Csigaházban ami elképesztő fergeteges. Le lehet kopni a mikrofonra a csetét. Itt a Párizsi. Akkor még hadd mondjam el az utolsó pillanatokban, hogy ne írjatok ékezetet. Súlyan hírem van, Pávó. 1-0-ra vezet a Depor. Ez az hír. Ez a hír. Sokkal nagyobb a hírem van, Pávó. Elment a 80 porszívó. A 80? Elmesélem flotta? A zene alatt. Elmesélem a flotta elment? Elment a hát adjunk be valami zenét. Gyorsan. Adjunk. Ez a Mix Business és a Back. Ez pedig a Hit Remény zsűrölet. Párizsi Miklós, Chatman, Károly és Fábó Miklós. Indul a fergeteges Mix Business. Mix Business with leather. Christmas with heather. Freaks flock together. Making all the people scream. We'll be right back. gazdagok vagyunk! 80 pulszi! Ja? Elváltoztatott hangon nem beszélünk. Ez már egy aranyszabály volt annak idején. Nem, csak dudoláztam. Ja, gazdagok vagyunk. Gazdagok 80. vagyunk 80 porció. Hát én vagyok a gazdagabb, mert akkor most így arra gondoltam, nem, hogy... Nem. De. Nem. Ne arra úgy, de most a jó, együtt kezdtük el lejárni, jó, majd valami csúran cseppen, jó? Azért én is fölhívtam egy csomószor az embert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Hitremény Zsűlölet, és... Ezt nem mondtam. Késte. És... Mondd a neved. Mondd a neved, és mondd utána, hogy aki késett. Én vagyok, aki késett. Halló. Én késett rohadt életben. Na, te akkor. Szevasz! Na, nem ismertek. Jágen, Vitéz, Péter. Egyáltalán nem akarom. Jól mondod. Koncertdiktátor. Na, szóval szeretnék reagálni az előző telefonálóra. Miért? Fikázott? Ezt nem hallgattam. Tök jókat mondott. Csak reagálok. Azt mondta, hogy az első koncertem volt, ez nem igaz, mert az ötödik volt. Másrészt nem 54-en voltak, hanem 63-an. És ez csak a fizetős vendég volt. Plusz még, aki... Ja, itt van mellettem Lali MC is. Lali MC. Akartok velem beszélni? De csak rappelve beszélhettek. Velet se akarunk beszélni. Péter, fölteszünk kérdéseket, és csak akkor maradhattok adásba, hogyha rappelve válaszoltok. Benne vagy? Na figyelj, átadom Lali MC-nek, jó? Jó. Na, sziasztok, itt vagyok, Lali MC vagyok, mondjátok. Hogy ütjeg a fityeg öreg? Ó, nagyon királyul. Rappelve kell válaszolja. Rappelve, nagyon királyul, ütjeg a fityeg, igen. Meséld a rappel, vagy milyen volt a koncert a te szemszögedből, te koncert, nagyon király volt, nagyon jó nők voltak a koncerten, igen, bizony, titeket is vártunk, de ti nem jöttetek, bizony, gumilőst is készítettünk nektek, igen, hívtót is hívattunk, pedig ti nem jöttetek. És felírtatok minket a vendéglistára? Persze, fel voltatok írva, igen, de hát tényleg jöttetek el, úgy volt, azt mondtatok az előző adásban, hogy jöttetek, de nem jöttetek. Én nem mondtam, hogy megyek. Sok de család? Párizsi mondta. Persze. De te vagy a Lali MC is, Péter? Igen, én vagyok a Lali MC, de nem az Animal Cannibals-ből vagyok. Te vagy a Jäger Vitéz Péter is? Nem. Az Jäger Vitéz Péter nem én vagyok. Az ő, két külön ember vagyok. Két külön ember vagyunk, igen. Az egy dolog, hogy... Egyszerre beszéljünk. Beszélj te is. Na igen, na szóval két külön ember. Húzd le. Azt hiszem, elszabadult a rep rakétája. Fölnőtték a rep rakétát. Én nagyon őszintén reméltem, hogy ő a Jáger Vitéz Péter az valójában Lali MC is, mert akkor így tulajdonképpen egy ember lett volna, de így sokkal ijesztőbb, nem? Mert két ilyen ember van már a városban. Hallgassunk bele a rep buliba. Igen. Halló? Na, itt vagytok még? Megbeszéltük, hogy reppelve beszélünk. Na, reppelve, igen, na itt vagytok még? Na, fie! Ha volt egy új szám a koncert, amit nem ismertek, a Kíván az Iván, hogy be én is rettettem, igen, no meg a Temesvári Gergő is benne volt. Lali, a Gergő is ott van? A Gergő az nincs itt, otthon van. Neki van egy saját telefonja? Reppelve? Reppel, igen, hallgatja az adást, igen. Na most azt szeretném megkérdezni, hogy... Te normális vagy? Hát természetesen, hogy normális vagyok, hát ilyen hülye kérdést miért teszek föl? És figyelj, csajokkal összejöttetek, és akkor így volt... Ó, persze, nagyon király volt, igen, nagyon! Mesélj róla! Mesélj, hogy hova vitted el a csajt, akit felszedtél a koncerten? Ó, figyelj, a koncerten nem szedtem föl csak, mert nem baj! Mert van még rá lehetőség, de a koncerten nagyon csajok voltak, bizony! Beszélgettem velük, de nem keféltem velük, na szóval! És elnézést a csúnya beszédért! Na... Na. Hely a betyár életben, öregem, mennyi jó... Én mondom, milyen jó fejek, nem? Mennyi, egyrészt milyen jó fejek, másrészt, hogy mennyi feladatunk van még a világban, nem? Az biztos. És igen, ja tényleg, azt akartam kérdezni, hogy... Akart tenni való, csótán írtás. ...be fogunk írni, hogy az érdekel lett titeket, az nem. Vagyok én is. Hogy mit csináljunk vele? Én ma nekem, ne haragudj, nekem ma őszinte flessem volt. Elhagyottak egyet, mert nem voltatok a koncerten. Jó. Köszönjük, ingyen? Ingyen. Ne hülyeskedj, itt fogjuk játszani minden szerdán az este fenn. Komolyan mondom. Már inkább a vinyó. Na üzenni akkor a Vitéz valamit, átadom. Üzenni akkor a Vitéz. Annyit akarok mondani, hogy az előző telefonáló adja. Mondom, reppeljél. Az előző telefonálónak a üzenőet, hogy adja meg nekem a számát, mert tudja elvileg az enyémet, de én nem tudom az övé, és beszélni szeretnék vele, jó? Értitek? Na szóval ezt akartam mondani, és mondjátok most el konkrétan, hogy miért mondhatunk ott, akkor nem tehetünk közöre, ti is leszületek neked, hogy reppeljük itt a szóval. Tiasztok! Bum, öreg, majd lehet, hogy megkérdezzük tőle. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Kétől micsodát, öreg! Húzd le! Szóval. Szóval. Ez a rapper diktátor. Ez volt a rapper diktátor, a Hit Remény Zsület című. És mi történt odáig? Tehát a rapper diktátor telefonált, és... Nem, előtte telefonált egy néző. Telefonált egy ember, aki ott volt a Csigaházban. Na, hallgassuk meg ezt a telefont. Haló? Sziasztok, azt mondják, hogy Big Ribbon az élet. Szerintem, hogy a Big Ribbonben élek. Jó van, te miért telefonáltál? Te is ott voltál a Jager, te is megkaptad a Jager kort? Nem, egy fehér borítékban. Nem volt, és így is úgy is leugatok, úgyhogy tök mindegy, mivel nem, nem, abszolút ez. Nem vetted észre? Bocsáss meg, ne haragudj. Nem vetted észre, hogy az elmúlt 2-3 adás átfordult egy ilyen hallgató, megértő, megoldó, megosztjuk a problémát dologba? Egy ilyen filantróp. Sajnos nem, de ezek szerint akkor én most meg vagyok hatódva, hogy ilyen aranyosak vagyok. Figyelj, de van valami nyomorú problémád? Nem, hogy rám basztátok a telefont. Ne veszélj csúnya. Lehet az, amit... Tettétek a telefont, és most akkor megfordultatok? Van valami probléma a nyomorult életedben? Kérdezem így a barátság legmelegebb hangján. Alaphangján. Igen. Abszolút semmi, teljesen problémamentes életet élek. De jó neked. Na, hát mivel foglalkozol? Befejtő vagyok. Tessék? Behajtó vagy? Igen. Van csajod, jó állásod, minden? Igen. Jó kocsid? Csajodnak, nincs pasia? Már hát rajtad kívül? Egy van, de az nem te vagy. Hát amiről nem tudok, az annyira érdekel. Amiről nem tudunk, az nincs is. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Kettőn úrra vezet a depo. Ez latin? Nem, ez német volt. Hát mondanám, hogy was ich nicht weiß, macht mich. Tehát ennyi CH-val nem lett latin. Tudom. Hát te kérdezted, hogy latin. Figyelj, ne arra, hogy most őszintén betelefonálsz egy adásba, és elkezdesz rappelve beszélni. Persze, hogy hülyének nézünk. Ja, jó. Ezt igazából... Ez normális, nem? Nyugodtan hülyének nézhetsz minket is, hogy például... Az egész rap műfajti hülyének nézitek? Nem. Azokat a az embereket, akik autóból betelefonálnak és rappelnek. De most félre ne értsd. Nem, csak konkrétan rád gondolunk. Nem általában az autóból rappelőkre gondolunk. Milyen kocsid van? 2 darab Mitsubishi. 2 darab Mitsubishi-d van? Igen. Akkor neked tényleg semmi bajod. Akkor nagyon. Te nagyon teli vagy, hallod? Hát azért nagyon nem, de... De el vagy eresztve. De színültég, ja. Jó van akkor. Az autó, a és mind a kettő gyémántos autó. Micsoda? Mind a kettő Jeep? Nem, az egyik kis busz, a másik személygépkocsi. Wow! És behajtani melyikkel jársz? Attól függ, hogy mennyire kell fenyíteni. De ez ilyen teljesen legális behajtás, úgyhogy... De az milyen? Az mi? A Pes? Nem, hát én behajtok KFT. Ja, ilyen... És ez hogy néz ki? A Centrum Justícia, vagy valamilyen nevű? Nem, ez nem létező cég. Kinyílak, te férek KFT. Kinyílak, te férek KFT, ha nem fizetsz BT. De ez hogy... Várj, modellezzük már a folyamatot. Így bejön hozzátok egy ügyfél, azt mondja, hogy nekem van kínlevőségem, ugye? Igen. Van 10 millió forint ki. Mondjuk azt, hogy egy ember 4-5 éve tartozik nekem 16 millió forinttal. De perhetsz. Jó? Jó. Jó? És akkor bejön hozzátok a kunde, ti fölveszitek. Mit mondtok neki? Hogy fogtok hozzá? Vagy mi a... Hello, szia, szevasz. Na most komolyan beszéljük. Most őszintén. Ha tényleg behajtó vagy, akkor engem komolyan érdekel ez a dolog. Hát ezt most sajnos nem mondhatom, ez teljesen üzletpolitikai titok. Na de most... Akkor nem is vagy behajtó. De... De nem, mert itt csukar rám ismernek, és akkor hisz. A módszer egyre. Orcsavarás, ujjeltörés. Megvan, ez a izé. Te vagy az, akit egész Délpesten Hüvelyk Matyiként hívnak? Nem, én a pizkaőrmester vagyok. A Hüvelyk Matyi az a társam. Hüvelyk. Jó van. Hát igen, na mindegy. Ugye szégyeled meg. Vele közelebb. Csata, igen, egy csata, erbe vesszük. Ciao. Kár, hogy nem tudtuk meg egyébként a foglalkozásod fortéjét. Képzeld, de telefonált egy ember, aki azt mondta, hogy látott ma reggel az utcán egy kisgyereket, olyan 3-4 éves forma kisgyereket, akinek a kabátjára bele volt hímez vagy HRZ. Komolyan. Erre van én. Hova vezet ez? De hogy vagyunk híresek? Generációk nőnek föl rajtunk. Mekkora hiba ez? Képzeld el. Ugye? Te például annyira nem vagyunk híresek, képzeld el, hogy a múltkor voltunk egy társas összejövetelen, és ott volt a Bakai Mátyás, és nem ismert meg minket. Bizony. Képzeld el. Az öreg Bakai. Pedig csocsász, nem vén csocsász. Én pedig, mondom pedig neked. Pedig ő képben van, érted? Az élő enciklopédia. Igen. Pontosan. A diszkó király. És nem vagyunk benne. És nem is azt, hogy nem vagyunk benne, hanem egyszerűen... Se aki kicsodába semmi. Se hangról, se képről nem ismert meg minket. Ott nyomtuk magunkat, hogy Matyi, hát egyszer talán, hogyha valahova, érted? Ablakzsirába P betűnél benne vagyunk. De egy címszó alatt. Pávó és Párizsi. Ja, értem. Igen. Ez kemény. És az M betűnél is egyébként Mikik, és akkor ott van, hogy LD, Pávó és Párizsi Miki. Ja, tényleg megfordult, mert nem raktatok le, már nem is tudom mióta. Ugye? Megfordult a világ. Más szemlélettel fogom én is hallgatni. Hát légy szíves. Szeresd, mindig az van, hogy amikor elindul a 8 órakor a szerda esti fohász, akkor térdre ereszkedsz, meggyújtasz egy gyertyát, a mellethez szorítod. Vezetés közben? Vezetés közben, igen. Térd a kis buszba. Pontosan, kis buszba hátul. Egyik térd a kuplungon, másik a gázon. Így van. Vagy berendezhetsz magadnak egy kis mobil oltárt, és amikor ahol ér téged a hitremény és zsűrölet, ott leparkolsz, és végig már az éjfélig. Így van. Pontosan. Egy rövid ima. Meggyújtod két végén a gyertyát, és megvárod, míg tövigék. Jó éjszakát, férfi. Szevasz, öreg csont. Nagy sallerokat kívánunk neked, és sok-sok befolyó lét, ugye? Ez igen, sok-sok behajtott pénzt. Behajtott pénzt. Egyébként hallottam olyat is, hogy olyan behajtási módszertől is hallottam egyébként, aztán nem itthon volt, külföldön, hogy két pap követte az adóst, de egy lép, tehát így a sarkában ilyen voltak, napad. Egy szót nem szóltak, csak és a végén fizetett. És a végén fizetett, mert annyira nyomasztó volt egy idő után, hogy két pap követi. Halló. Pávó. Halló. De ez ha behallatszott. Dehogyis. Halló. Aha. Vagy a Jágerék nyugodtak le eléggé. Vagy a Mihály érkezett. Vagy a Mihály. Jágerék szétütötték magukat. Entry Mihály. Halló. Mihály Entry. Buongiorno. Buongiorno. Ő meg mindig leteszi. Buongiorno. Ő az, aki ő a bonca volt? Buongiorno, principessa. Nem, ez egy elképesztő női hang volt. De ő sokszor szokott telefonálni egyébként, de még a köszönésnél tovább nem jutott. Hát pedig tár van nyitva az ajtó. Így van. Beköszönésre. Nyitott kapukat döngetsz. Halló. Királyok vagytok. Te is király vagy. Köszönjük, Frankó, király vagy. Hogy megosztod a gondot. Na, akkor zenéljünk egy kicsit, jó? Jó van akkor. Baby. Fun, baby. Fun, baby. Very cool. Fun, csak máshogy. Fun, baby. Nem, ez a Chatman és a Grandmaster Flash. Oh. Cseti. Régi felvétel, öregem. Erre emlékszem. Nagyszerű. Probléma megoldás volt már? Nem, még nem dobtuk fel a lehetőséget. Még nem dobtuk fel a lehetőséget. Ez itt a hitreményzsűrű lehet a 243385. A 0639986986. Az estefem@estefem.hu. A Chatman. A Pávó. A Rob. A Párizsi. És a többiek. Minden egyvenen. Még lett volna duma, jó? De mi? Tudom, melyik ez. Szeretem. Ezt aztán a Duran Duran is feldolgozta. És most jön a ez a White Lines. Jó szórakozást, szemét állatok. Bass. Overnight, twice as sweet as sugar, twice as bitter as salt. And if you get hooked, baby, it's nobody else's fault, so don't do it. Free. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon.

Monument. Adrián vagyok. Adrián, tudtam, hogy te fogsz telefonálni. Adrián. Nos. Most, ma este mivel fogod bearanyozni férfikorunk keserű alkonyát? Szaktanácsotokat szeretném kérni, mert ti doktorok vagytok. Egy pillanat, kisasszony, foglaljon helyet arra. Vetközöl le félmeztelenre, és foglaljon helyet a vizsgáló ágyon. Robert, megkérdeznélek tisztelettel, hogy otthon is, nálatok otthon is a hangfalnál szoktatok beszélgetni, vagy van benned annyi emberség becsület? Nálunk igen, egyébként, de vágom. Jó. Majd egyszer elmesélem, Adrián, hogy milyen hosszú út vezetett Robertnek a pécsi mecseki uránbányáktól a diszkosztárságig. Ez egy hosszú történet. De most halljuk a panaszt. Fáj a torkom. Nyeles kalmopirin. Nyeles kalmopirin. Jó. Csak azért, mert... Van esetleg ott a környéken valaki, vagy kívánod a vonulószolgálatot, Adrián? Kívánom a vonulószolgálatot. Mondj egy címet, fel kell vennünk. A gyors diagnózis, Adriánnek fáj. Kapcsoljuk a központot. Tudjátok, miért gond? Mert ma nem voltam iskolában. Ez sose gond. De nem az a gond. Hát kielégületlen vagy. Gond. Doktornéni. Az holnapra is kiírt. De én is meg se nézett, bementem, mondtam, hogy fejtartom. Megnézzünk? Nem kell fölkelni holnap reggel, mehetünk, Adrián. Ugye? Most az a baj, hogy a doktornéni nem nézett meg, ezért felhívtad a doktorbácsikat, hogy nézzenek nekem meg. Nekem péntekre muszáj meggyógyulnom. Mert kell 20 000 forint tőletek, hogy el tudjak menni szórakozni. Mi van pénteken? Mert pénteken nem lesz itthon senki, és akkor úgy gondoltam, hogy buli lesz, vagy valami, vagy valahol megyünk, vagy nem tudom. De ki kell használni. De viszont, ha beteg leszek, akkor nem. Ez így van. Torokgyíkra tehát azonnali megoldást nyújt a Hitremény Zsűrölet férfi stábja. Torokgyíkra. Mit is javasoljunk? Mert ugye gyík, tehát torokgyík. Torokgyík. Mi a gyík, mi az, ami a gyíkot kioldja? Megmondom. Ez lehetne tulajdonképpen a ma esti kérdés, nem, Robi? Igen. Tehát mi az, de meg mit is jelképez ez a gyík, torokgyík? A gyík az örök újjászületést, egyfajta porából megéledő főnix motivumot hordoz magában, ugye a letörik a farka, visszanő, de kisebb, viszont vastagabb. Tudod, milyen még, ami mindig újra és újra előállítódik és termelődik? A sperma. A spermium. Itt a gyógymód. Tehát a gyík ellenszere a spermium. Hurrá. Akkor vonjunk párhuzamot. Tehát nem tudom, tudod, ismered ezt a szupi formális logikából. Sperma. Ha a gyík ellenszere a sperma, akkor a torokgyík ellenszere a... A? Na mi? Hát tőled várjuk a megoldást. A? A? Hát a... A milyen sperma? A? Torok. Nem. Nem a torok sperma. Akkor milyen? A párizsi sperma. Na, hát rossz akadék. Nem. Nem. Na, ez pedig ide. Nem, ilyet nem szabad mondani. Adrián. Nem bántásból mondtam. Ezt tudod milyen? Tudod, hogy érzem magunkat? Téged meg engem így ketten? Amikor tudod, biztos már voltál olyan szituációban, hogy volt egy buli ismerősökkel, és akkor ott összeismerkedtél egy fiúval, akivel ugyan őszint, tudod, hogy megnyílt a harmadik szemetek egymásra. Megnyílt a világ. És akkor az volt, hogy úgy nagyon úgy a harmadik szemetek, hogy nem 100, de 200%-on úgy egymásra szegeződött, és akkor így beszéltetek erről, arról, világról, receptekről, szabásmintáról, meg a történelem szörnyű folyamáról, amely elsodorja a szeretteinket, és akkor odajött volna egy csávó, aki az én barátom lett volna, és odahajolt volna sürgőzös lehellettel fölénk, és azt mondta volna, hogy na mi van, szobáról vagy szobára, vagy valami ilyet, tehát pávó. De hát én ezt az előbb tök nem bántásból mondtam. Csak hát akkor de ő meg nem akart engem bántani. Nem. Én jót akarok. Tényleg hidd el, hogy jót akarok. Ilyenkor össze gemencnél, és egymásnak akadnak a szarvasbikák, Adrián. Kérlek, ne állj közénk, ünő. Ja, tényleg át kell adnom üzenetet nektek. Na. A Viki. Az nagyon-nagyon szeret titeket, és most is hallgat titeket. Hello, nem mer már minket fölhívni. Igen, hello, Viki. Itt a két kicsi Miki. A Benji, azt szintén hallgat titeket. És srác vagy csaj? Csaj? Csaj. Már Viki, Adri, Benji. Benji, az miért Benji egyébként? Olyan kis Bernadette. Benji. Detti. Mondj egy negyediket, és megvan a budakeszi Vitlis. Nőjben. Ja, de akkor már Edina is hallgat titeket. Edina. És az osztálytársam. Edina nekem olyan, mint arabnak Medina. El kéne kezdenünk készülni egyébként a választ. Bocsánat. Edina. Ez jó volt. Ez Edina a nekem Edina, olyan, mint arabnak igen. Medina. Szerintem Edina, szellemes. Akinek a mellei láttán kidülled a retina. Csata! Edina, kit ha lát, semmit sem kell innia. Csata. Edina. Edina, akinek a testét elhűlve nézi több száz medika. Csata. Van egy másik női név, mert olyan rossz erre az Edinára, tényleg. Hát a osztályfőnököm az Erzsó. Erzsók, ő is hallgatja az adást? Remélem nem. Miért? Hát hanyadik van az osztályfőnököd? Hanyadik? Nyolcadik. Nyolcadik osztály. Megvan a sztrékeztől a... Ahol a férfi motoszkál. Nem, az... Melyik? Nem a Sexy and 17. Az nem. Az csak évismétlő. Elkezdtél számot kérni egy beszélgetés kellős közöttünk. Hát persze, mert húzatom a nótátokat. Ja? Akarjátok, hogy mi egész legyen? Este? Akarod, Adrián, hogy egész este a füledbe húzassuk? Adrián, mit játszol nekünk a párizsi szolga? Tankcsapdát. Tankcsapdát. Adrián. Te és mint tankcsapda. Most már csak azt kell megkérdezned, hogy elénekelje a Cseti, vagy nem? Én éneklem, jó? Vagy hogy mi mindannyian üvöltsük, énekeljük. Igen, abban benne vagyok. A párizsi szolga. Ja, és figyeljetek. Igen. És kérdeztem múltkori adásban valamilyen Gábor, vagy nem tudom kicsoda. Aki, Gábor, akinek a... Aki nem nőimitátor. Na, igen. Akinek a púznáját joggal használhatná egy egész sátortábor. Szóval az előkészítő 23-án van. 23-án. Vörös Martiban. A Vörös Martiban. És mi lesz rajtad, Adrián? Most megvolt a múltkor a csöves luk, és akkor most azt kéne, hogy a Pávó bácsi elmondaná neked, aki a ma esti divat szaktanácsadó. Halló! Üdvözöllek! Szevosztok, Ága Váltaim! Thank you very much az uraknak! Thank you very much, hogy eljöttél! Thank you very much neked, és Pávó Adriennel kapcsolatban volna egy kérdésünk, well, itt a Hitremény zsűröletben. Emlékszel, talán a két héttel ezelőtt fölöltöztetted őt. Adrián volt a csöves lány, aki a Vörös Martiban. A dráma tagozat előkészítőjére napra emlékszem. Igen, yes, sir, yes, sir. És akkor az kellene, Pávó, hogy most elmondd, hogy Adrián a 23-ai előkészítőre, ugye? Jól mondom? Igen. Mit vegyen föl, Adrián, kezedben a toll, kezedben a papír. És jó, várjál, jegyzetelek. Egy pillanat, szólj, ha nálad van a papír. Lányok, itt egyébként van, Pávó idegen, alias Pávó Miki. Halló. Éppen Párizsból érkezett, a Lagerfeld műhelyből, divatológiai szaktanácsadónk, és thank you very much, Pávó, hogy eljöttél hozzánk. Thank you. Yes, sir! Hát akkor azt szeretnénk megkérdezni, hogy Adrián és mindazok a lányok, akik a Vörös Marti dráma előkészítőre mennek 23-án, illetve azok a lányok, akik Budapesten valamennyire is stylishnak akarnak kinézni, azok mit vegyenek fel? Kérdezem az haute couture koronázatlan királyát, Pávó Miklóst. Hello, Adrián. Thank you very much. Thank you very much, hogy telefonáltál ide a műsorba. Engedd meg, hogy néhány jó tanácssal lássalak el ruházkolási szempontból. Nem azért, mert a rönnyézág vagy a bossz engem mindig alkalmaz, hanem csak azért, mert alapvetően értek hozzá. Na most, Adrián, mit vegyél föl, kérdezett tőlem Léha búval és némi tamástalansága hangolóan, Adrián, hát én azt tanácsolom, hogy és haladjunk akkor föntről lefelé. Van nekünk egy fejünk, Pávó. Egy rövid elvágott szőke, hajat javaslok, kérlek szépen, gyönyörű nagy karikafőrevalókkal. Pávó, annyira előre lohantál a kreatív divat diktálásában, hogy elfelejtetted megmondani a kompozíció fantázia nevét. Adrián Alá? Adrián, amúgy Pávósan. Adrián Alá bombázó. Adrián Alá bombázó. Na most kérlek szépen, a szőke rövidre vágott haj és a nagy karika fülbe való, amin átfél az ököm. Tartod a lépést, Adrián, ugye hozzávalók. Adrián Alá bombázó. Erős rúzs feltétel. Hozzávalók, szőke rövid haj, erős rúzs, nagy karika fülbe valók. Gyönyörű make-up. Egy csipetnyi gyönyörű make-up. És mondanám akkor a ruházatot is. Tehát és akkor, fölül, ami a belevaló igazán fölül a szegnél. Egy áttetsző tül, ing. Egy maréknyi tül, jól megborsozva. Köldökig csak begombolva. Köldökig való begombolással. Ez alatt pedig egy hasított bőr, bálna szoknyát képzelek. Egy négyzetméter sertésnappát. És egy ilyen neshajsnyát, valamint egy magasarkú szipőt. És szúrjunk bele két koktélmedgyet, és már is kész. Az ilyen a bombázó. Köszönjük, Pávó. Thank you very much, hogy eljöttél hozzánk ide a adásba. Thank you very much az uaknak. Adrián, megvan? Akkor visszatudnád esetleg olvasni? Hát, kérlek szépen, hallgatunk. Rövid szőkehaj. Nagy karika fülbe való. Make-up. Akkor egy tül, de áttetsző, és köldökig köldök kilátszódjon, és egy hasított bőrszoknya. És magas sarkú cipő. A víz! Végis a haját azt nem biztos, hogy megígérem, mert barna az nekem, meg hosszú, szóval... Pedig akkor javaslok egy... Figyelj, a hobó már feloszló félben van, Adrián. Javaslok egy kicsit tépet fizuát, minden esetre jó álcázva. Tehát kiválthatjuk a rövid szőke hajat alkalmasint egy rövid tépet frizurával. Így van, ilyen rövid barna haj, de akkor ahajmból kell legyen a fővevaló. És arany, szintén karika, jól mondom, Pávó, ugye? Abszolút. Thank you very much, Pávó, hogy eljöttél hozzánk. Tehát egy arany karika fülbe valóval lehet ellensúlyozni a gesztenyebarna buskomorságát, a zsír talmi fényét és a korpa ocsúját a tiszta hajbuzában. Adrián, thank you very much, hogy hívtál minket. Köszönöm, thank you very much, Adrián. Következzen a kedvenc számod. Műsorunk hagyományos darabja. Ezt mindig elénekeljük, mint a Szervusz itt a Dáridót, egy műsorvezetőtársunk. Ez itt a Hitremény zsülölet. Sport! Időjárás Arena. Egy szemét tombra szültek, de ők is kikészültek. Nincs semmim, nincs helyem, csak a fejem, hogy a falba verjem. Én gonoszabb leszek, mint az ördög. Ha eszembe jut, ne pörgök, mint a kerék, meg a kormány, meg a mindenható kormány, meg a kormány. Nálam van mióta megvan. mert az éter gyűlölet hullámhosszán a 98.6-on. Mai adásunkban Rocker Tibor, a mi vendégünk. Szervusz Tibor! Szumizlok, szevasz öreg! Tibor, kijött az új album! Van benne valami vadság? Valami vadság van benne, komorság? Haló? Haló! Haló, szervusz, ez itt a Rock FM! Kiegészíteném a divat tanácsadásokat, és a Vörös Martiba járok. Oké, okay, oké, okay, de rockerként beszélj rockerekkel, rocker nyelven beszélt. Belekedtem, az előbb liggitároztam, erre nagyon jó szára meg. Te is liggitároztál? Jó volt, testvér! Belőled még nem hunyt ki a láng, a tűz. Tényleg, most komolyan ez közös bennünk. Ugye, hogy itt ugráltam végig? Hát én nem ugráltam, nagyon komolyan. Én légdoboltam, én nagyon komolyan légdoboltam, és szögdéseltem is. És én légénekeltem. Jó, tehát az ilyen, ahhoz nem túl fáradt vagyok, így én ugráljak is, de lélekben veletek volt. Jó. Oda jársz a Vörös Martiba, testvér, rocker csont. És, és milyen volt a buli? Melyik buli? Az előkészítő buli. Ja, nem tudom, biztos jó volt. Sokat bulisztok mostanában? Hát, nem tudom. Külföldön volt, köszöntetek? De most nézz a szívedbe, most őszintén szemedbe, most sokat bulisztok mostanában? Nem. Iszol? Igen, nem. Mit iszol? Rockestetsz, iszol? Mire? Rocker testvér. Mit iszol? Hát nem tudom, hogy hallgatják-e tanárok. Tanarok. Hány éves vagy? 17. Mi az autóvillamosságiba tanárőknek mondtuk őket. Na jó. Na, elárulom, de figyeljetek. Na jó. Mindenki fogja be a fület. Figyelj, rocker testvér, bíboré borult a városra, mondjad. Igen, sajnálatos módon iszom. De csak itt kell. Aztán mit iszol? Pitralont? Ez egy sört. Diana Sósborsz, ez megvutna? Nem. Jó, sört kísérőnek, mit iszol? És tőszinte, mit iszol? Beherovka. Beherovkát. Jóféle. Volt egy csebulink, emlékszem még a minivel, és ott az volt, hogy egy beherovkás este után elhagytam a fuvolámat. Staris Mokovecbe. Kínos lehet. De akkor még, és aztán jött a rab? És aztán jött a rab. Mert Török Ádám, engedd meg, hogy bemutassam rocker barátomat, Török Ádámot. Szervusztok. Jaj, bocs, én sem mutatkoztam be, Dani. Szervusztok. Te most bulik vannak. Hát most... Mit csináltok? Rabi, Robocska. Mert még emlékszem 78-ban, amikor Robocskával nyomtuk a török nem érti, hogy miről beszélsz. Így van, nem létre. Miért telefonáltál, te szerencsétlen? Persze, annyit akartam mondani, hogy... Viszont trapézen a drágot, ugye a föntről effekt kócosaj, álmos tekintet, old school felső, trapézen a drágot, old school cipő. Így néz ki egy igazi Vörös Mart is. Igen. Old school cipő. Ezért jártok el más iskolában csajolni? És ez jó, bárját, de ezt tetszik neked? Nem igazán. De szerinted, ha az, amit én tanácsoltam neki, ha az bejönne a Vörös Martiba. Neked mik voltak az ambíciói? Akkor mi lenne? Akkor mi lenne? Még egyszer? Hogyha az, amit én elmondtam a lánynak, hogy hogy öltözzön föl. És úgy bemenne a Vörös Martiba. Akkor két fejlődési irányzatba indulna el, vagy lehetséges irányzat. Ugye, hogy azért sokkal jobban bejön? Az előbb jobb volt a hangom. Most miért csinálod? Mit? Kicsit próbálom ki. Hagyjad, műsorkészítői címakodás. Az előbb jobb volt. Azt akarom megkérdezni tőled, hogy ilyen beszédkészséggel te drámaszakos vagy a Vörös Martiban? Igen, Álmos vagyok. De tudsz valamit szavalni? Szavaljál már valamit. Nem a nevedet kérdeztük most, hogy Álmos vagy nem. Lássuk, hogy milyen az utánpótlás. Most nem igazán szeretnék szavar. Szavaj valamit. Mutasd meg, hogy mit tanítanak a drámatagozatok. Komolyan? Mondd el a talpra magyar. Csinálj már kedvet a csepürágáshoz itt, a csepürágó mesterséghez. Nem tanítanak verseket. Monológot tudsz? Szereprésztet valami? Vagy mondjuk, mondjál ilyen beszédtechnika gyakorlatokhoz, az biztos van, nem? Jó, megy a roppant bottal, koppantottam. Hoppa. Igen. Mondasz, na, ideig tudom így most. Azok az órák össze-vissza jártak. Az. Hoppá! Az S és az S. Fegzom, hogy kapat a kopog a Pepita Patika köveken. Hoppá! Pontosan, Hufélyeke visszatér kettő, ilyesmi. Tudjátok, ez a beköszön szöveg. Ja, hogy amikor a fekete mű kapat a kopog a Pepita Patika köveken. Meg a Szecsuáni Incsiszoros, nem tudom micsoda. De ők nem merték kimondani az Andrei Rubjovat. Ötször egymás után. Vagy azt a Krupszkaja, azt részegen kell megpróbálni. Krupszkaja. Győztet, tényleg nem tudom kimondani. Vagy azt, hogy jobb egy ludnyak, tisztjuk nyaktár. Na, ez is megy. Vagy egy csöp, ketchup csöp. Vagy egy kupac, kopasz, kukac, meg még egy kupac, kopasz, kukac, az két kupac, kopasz, kukac. Kopasz, kukac. Azt tudtad egyébként, hogy az egy csöp, ketchup csöp, tehát az egy csöp, ketchup csöp, és az egy csöp, ketchup csöp, ez így Eszterházi? Valóban? Valóban görög volt a falóban csata. Igen. De jó volt ez is. És tudod, hogy miről hírneves a szerb 25 cseh? 5 görög meg 5 török, az hány ember? 5 görög meg 5 török. Tudod, de mi a megoldása ennek az ókori aritmetikai feladványnak? Nem tudom, ez... Akkor megmondom, mint gondolk hozzá. Ha ezt sem tudod, megmondom, mint gondolk hozzá. Ezt hallgass meg. Minden krétai hazudik. Mondja egy krétai. Ezt fejtsd meg. Ha ezt se tudod, akkor erre adjál nekem választ, hogy mi a titikakatavi tektidek taktika titka. Minden krétai igazat mond, mivel hogy a krétai azt mondta, párja. Ugye? Ebből nem jössz ki. Vagy. Egyébként erre komolyan rá lehet, én órákig próbáltam ezt megoldani. Ebből úgy nem jössz ki, öregem, mint a kamazzal a zsákutcából. Az biztos, a zsákutca. Egyértelmű. Igen. Tehát minden krétai hazudik, mondja egy krétai, ezt nem tudod megfejteni. De biztos meg nem fogom tudni fejteni. Gondolkozzál rajta évekig. Én már túl vagyok rajta, kijöttem belőle. Nem sokára itt az érettségi. Ez az. És menni fog a lánya az előkészítőre 23-án. Jaj, tényleg azért valami tűzöm már, valami különleges ismertetője. Hát így lesz fölöltözve, könyörgöm, drága barátom. Jaj, mint amit te találcsolt. Így van, nyilván ő múltkor is úgy ment, ahogy én mondtam. Ja, jó. Na. Akkor nem veszik fel. Na, rendben. Ciao. Szevasz. Sok szerencsét, szevasztok. Köszönjük szépen a lány nevében is. Egy lány vagyok csupán a sok közül. Ki vidékről? A városba kerül. Erről énekel Lenny Kravitz nekünk egy nem sokára kezdődő szerzeményben itt az Este FM 98.6-on, amelynek a telefonszáma 240-3380. Amelynek az SMS elérhetősége chatmennel a végén 0639-986-986. És amelynek az e-mail címe estefm@estefm.hu. Pávo Párizsi, Robi és Cset, a hitremény zsűlölet. Egészen 8-tól éjfélig, itt az Este FM 98.6-on. It's time to face it, come on in.